nga bañ a wax ne kii kat bokku naa moom tariqa lu ko jot sama yoon nekku ci. wala ñoo bokk tariqa waaye cheikh bi mu jàppe wu ma ci. wala boog nga ne ñoo bokk tariqa waaye cheikh bi ko jox tariqa bi man jox ma ko bokkuñu. wala boog nga bëgg a wax ne bokkuñu koñ. wala bokkuñu parti. wala boog nga bëgg a wax ne kii bokkuñu parti. bokkuñu jàkk. wala boog nga ne bokkuñu jàkk. wala sax rek neexuma. wala na la wóor ne waxtu woo ne jàkk jaam ne neexula rek bañ nga yàlla. na la wóor ne waxtu woo xoole ak jaam ne ko jàkk ne neexula rek bañ nga yàlla. Seyduna Nooh. sëñ bi ne Seyduna Nooh. mi ngi tudd Yashkur. nee na Yashkur mooy tur wa dëgg-dëgg. lu tax ñu tuddee ko Nooh. lu tax nag ñu daan ko wooyee Nooh. dafa romb benn xaj. dafa masoon a romb benn xaj. ne la wa rafetul dara. xaj ba daal taxu koo taaru dara. waxu ko sax ci lammiñam. nee na Nooh kat lammiñam yënguwul sax. waaye cib xolam. waaye cib xolam rek la ni. mu ne ci dëgg-dëgg xaj bi de daal moo ñaaw. Nooh ne xaj bi daal moo ñaaw. ñu baroon digal xaj ba. suñu borom digal xaj ba daf ni au parti di ko tim mooy. suñu borom digal xaj ba. suñu borom digal xaj ba. Khalil. Khalil. di wuy si sëriñ bi ci woote bi mi ngi ci bunt bi ñu yaatal ko rek mu yegg si ci sëriñ bi. ko dugal ak teggin. ni sëriñ bi ne nañ ko digal nag ànd ak teggin. te jox ko cëram. moomule Yashkur la tudd waaye li tax ñu tuddee ko Nooh dafa am xaj bu mu romb woon xaj ba taxu koo taaru. Nooh xalaat ci xalaatam waaye waxu ci lammiñam sax dañ ni bi xaj daal moo ñàkk a taaru moo ñaaw. yàlla ne xaj bi tontu ko. yàlla ne xaj bi tontul Nooh. mu ne ko su fekkoo ne may bind sama bopp dana rafet lool te doo ma tax. xaj ba wal ba ci ko ne Nooh ah yow ayibaloo ma su ma doon bind sama bopp damay taaru na yow. yonte yàlla Nooh di jooy di dëjëtu. yonte yàlla Nooh la ci nituk yàlla loolu frappé ko muy jooy dëjëtu bu metti boobu mu doon def. an nawxu mooy firi dëjëtu. nee na an nawxu moom la ñuy firi dëjëtu ci arab. mi ngi xaroo ci anaaxa ji firi dëjëtu na. nee na boobu baat boo koy tas mi ngi jóge ci anaaxa ji wax ji firi dëjëtu na. moo tax waxuma sax doomu aadama. su ngeen. nee na waxul doomu aadama sax. waaye sa gannaaru bopp gi sax. waaye sa gannaaru bopp gi ci kër gi sax. yéen a bokk mbir. nee na yéen a bokk mbir. dafa soob yàlla gannaar gi judd. dafa soob yàlla gannaar gi judd. mu soob yàlla yonent bi judd. mu soob yàlla sallallahu alayhi wa sallam judd. mu soob yàlla keneen judd. mu soob yàlla keneen judd. beneen bésa ngi ñëw boo xam ne gannaar gi dana ca jaar yow mi ko moom daa ca jaar. waaye bésa ngi ñëw boo xam ne bii gannaar ga dana ca jaar yow mi borom gannaar danga ca jaar. te mooy dee. te mooy dee nag. yàlla rek ci mucc. yàlla rek ka mucc ci dee. ak juróom ñetti yëf. ak juróom ñetti yëf. samaaniyatun xukmul baqaa yaamuha. xeebaate yàlla nañ ci yàlla musal. sëñ bi ne xeebaate yàlla nañu ci yàlla musal. am na kenn ku ñu wax Abdoulaye Al Andalousie. nee na am na jëmm ju ñu daal wax Abdoulaye Al Andalousie. ay taalubeem isna achara alfan la woon. nee na ay taalubeem matoon nañ fukki junni taalubeek ñaar. am na ca ku ñu wax Chibloun. nee na am na ca taalube bu tudd Chibloun. wattu woon na ci ahadithu rasulillahi ñetti fanweeri junni. nee na kilifa googu mokkaloon na ci xadiisu yonent bi fanweeri junni xadiis. nekkoon na it koo xam ne juróom-ñaari jàngine alquran yëpp wattu woon na ko. kilifa la goo xam ne mënoon na juróom-ñaari jàngine alquran yëpp itam. mbooloo ma bari na lool lool. kilifa ga mbooloo ma jéggi woon na dayo. waaye yàlla nattu ko. waaye yàlla nattu kilifa googale. jaare la nattu ba ci nit ñi mu gis xeeb leen. jaare la nattu ba ci nit ñi mu gis nag xeeb leen. man daal àgg naa ci mbaax goo xam ne kenn ci sama mbooloo mii rek wecc na mbooloo mii. Gis boppam ba ne man day waxuma mbooloo yii may romb waxuma man ak ñoom waaye kenn ci sama mbooloo mi rek wecc na mbooloo yii. Sama borom dal koy nattu. Yàlla daal di koy nattu fa saasa. Rekki hadis yépp. Rekki hadis yépp mokkaloon mu fatt yépp. Rekki alquran ca dënn ba. Rekki alquran jëwoon ca dënn ba itam. Bam koy rekki nag. Bam koy rekki nag. Bi loolu duggee ci xolam. Bi loolu duggee ci xolam. Te mooy xeeb mbooloo moo mi. Te mooy xeeb ay doomu aadama yu mu romb. Mu dal di yëg xolam di yëngu mel ne garab. Nee na ba ko yàlla rekki jëmm ji dafa yëg rek ni jëmmam jàng yëngu ne garab ci lul sagoom. Ne ko xol ba. Ne ko xol ba la. Am lu ca naawe. Am lu ne bër naawe ca xol ba. Mu yëg ne lii day fa am lu naaw. Mu yëg ne man day sama xol bi am na lu ci jóge. Ne ko lii maan ba yàlla moom la yàlla rekki. Ne ko ngëm nga wala yaatu bi laay lii maan ba la yàlla demee. Yal nañ yàlla musal ci xeebaate. Sëñ bi nekkoon yàlla nañu yàlla musal ci xeebaate. Yal nañ yàlla musal ci xeebaate. Sëñ bi ne yàlla nañu yàlla musal ci xeebaate. Yal nañ yàlla musal ci xeebaate. Sëñ bi ne yàlla nañu yàlla musal ci xeebaate. Lépp yàlla yàlla na rëy ci ñun ni yàlla rëy ci ñun. Sëñ bi ne lépp yàlla yàlla na rëy fi ñun ni yàlla rëyee fi ñun. Ñu dellu ci ne nit ak la bu ma ma yem. Nee na ñun ne dellu ci ne nit. Akamu moom ñoo yem. Akamu moom ñoo yem. Su dee fas wi. Bu dee fas woo moom la. Yéen a bokk ku leen bind. Waaye yéen a bokk ku leen bind. Kenn ku nekk si yéen am na bésub judd. Xamal ne yaag fas wi ku ci ne am na bis boo ganee àdduna. Na la wóor ne bésub geen ci sa kanam yaag fas wi. Na la wóor ne sa bésub dee bésub deewu fas wi ci kanamam yow it sa bésub deen ci sa kanam. Juróom ñett rek a fi sax ci coobare yàlla. Juróom ñett rek a fi sax ci coobare yàlla. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم جرام نتيوي ورك تيب كتنو يالا نيو موتي دي نيو دول دي كدو يوي جرام نت داغي دي هي العرش نانا عرش تي بوبام دو دي والكرسي kursi itam koy du dee. naarun. nee na safara du dee. jannatun. àjjana it du dee. wa arwaaxun. nee na ruux ci boppam yaramay dee waaye ruux du dee. wa ajbun ak yaxub yamar kiij. nee na yaxub yamar kiij ci doomu aadama it ak ci leneen lu doomu aadama du dee. sarpanc yi xam nañu yaxub yamar kiij. nee na yaxub yaram yamar kiij bu dul ci sax sarpanc yi defar gaal yi xam nañ mooy lan. su dee bateau wala gaal. nee na bu dee bateau wala gaal. su dajji ko ba jeexit. bu gaal ga dajjee koo ba jeexit. am na fa lu ca des loo xam ne suñ ko doon liggéeyal. loo xam ne ci lañ dëggoon di liggéey loolee daf fay des bu ñuy liggéeyaat ci lañuy déparé. juróom ñett yooyu ñoom la fi ñett kulli yi bàyyi. yooyu juróom ñett nag la fi ñetti kullu yàlla yi bàyyi lu dul ñoom kullu yi yóbbu la. kullu yi du mënuñu dara yàlla. waaye kullu yooyu kat mënuñu faagaagal dara yàlla ay faagaagal. kullu nafsin dha'iqatul maut. nee na yéen a jàng di bépp bakkan bu mos dund da nga mos dee. kullu man aleyha faanin. yéen a jàng ni lépp lu yàlla def ci kaw dend bi muy ngelaw mos dana fi mos a jóge. kullu shay in halikum illa wajhahu law al hukmu ilayhi tarja'un. yéen a jàng ni lépp lu dul yàlla da nga fi jóg yàlla rek def fi ndeyjoor ak càmmoñ koog suuf lépp ngelaw muy yàlla rek. Mokhtar bisimilahi. mu ne tuuti rek dana doy mu waxtaan ak nit ñi. sëñ bi ne ñëw bi rek lu wax ci gàtt yàlla mën na cee defare lépp yàlla na ko ci defare. nee na maxtaaree gële tuuti ci lim bindoon rek. nee na maxtaar sa maam nee na sa bàyyi kat boo teelu la gàttal mbir mi kat yërëm ko. day def lam daan wax sa maam Cernu Saïdou Nuuru su ko woo am téye ko mu tàggoo toogee gune mu continuer téye ko mu ne Alhaji Moustapha neel sa Ndiaye Cerno bu ma bàyyiwul ma dem damay def yëfi jaam de te mooy pëccëg daw rek. nee na kon nag Cernu Muntaga mii di njiital daje bi moom la koy daal di wax. waaw kon bokk bu sëriñ bi waxee li ko tax mu woote bi ba noppi. li nga xam ne mooy ndeyu waxtaan wi moo di ne Sénégal ñun ñëpp dañ koo dëkke, te képp koo xam ne bi bépp nit boo xam ne gis nga fi loo xam ne jaaduwul ci doxin woo xam ne su amee bateau bi bu suuxee ñun ñëppay suuxandoo, dañ ko war a waxtaane. Loolu bi ci gën a am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal, moo ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ku mu mën a doon ci yéen ab sàmm nga, te bu ëllëgee yowmal qiyama la nga doon sàmm yàlla dina la ko laaj. Ki nga xam ne kii mooy borom kër sàmm la ci soxnaam, sàmm la ci ay doomam. Ki nga xam ne kii mooy sëriñ daara bi sàmm la ci ñi nga xam ne bii ñoom lay jàngal. Kilifa diine gi sàmm la ci ñi nga xam ab sàmm la ci ñi ko yaakaar ci wàllu yàlla. Ki nga xam ne kii itam moo jiite réew mi sàmm la ci ñi nga xam ne ñoo dëkk réew mi, ñoom ñii ñëpp bu ëllëgee yàlla dina leen taxawal laaj leen. Kon bokk mu mel ni fii ci Sénégal dañ ci seetlu ay xeetu yàqu-yàqu yoo xam ne mi ngi bëgg dëkk kër réew mi. Bàyyandiku gi ëpp bi ci gën a am solo moo di dem nañoo dem ba sécurité publique amatul. Fu neex waay mu sàcc, sàcc ba noppi yore sa ngànnaay, rey sàcc alali jàmbur ba noppi faat bakkanam. Loolu ñun ñëpp seetlu nañ ko ci réew mi. Mu nekk mbir moo xam ne mii ñu yàlla jox kattan ñu yore doole fii ci biir réew mi muy président ak ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam di gouvernement, ñoom la yàlla jox doole pour ñu war a régler loolu. Ndaxte kilifteef mënul ñàkk ci réew. Ki yàlla jox kilifteef jox la kattan goo ko war a exécuter, yow yaa war a fexee ba assurer mboolem ñi nga xam ne bii dañoo dëkke ci réew mi, nga assurer leen ba ñu mën a am sécurité. Suñu borom tabaraka wa taala wax na ne ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf di xeex contre suñu borom tabaraka wa taala, wala ñuy attaqué guerre sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wala ñuy yàq ci kaw suuf tax ba nit ki mënatul tëdd nelaw, mënatul génn wóolu ne bu demee dana bàyyi njabootam ci jàmm, yàlla nee na ñooñu atte bi ma teg ci seen kaw moo di nañ leen rey. Kon boog dekk naa ne jaam warul ëpp yàlla yërmande. Yàlla atte yi nga xam ne moom la wàccee wax ne ku def nangam nañ la def nangam, atte yooyu suñ ko doxaloon kon ba léegi réew mi dana am jàmm. Kon boog maanaam bokk yi jox ma maanaam jox yow ma man pour applaudiser déggeel fi ma jaar sosuma dara na ma nekk li li yàlla wax. Fii kenn du fi applaudiser, ñun ñëpp a yem kenn yarwu ci, su ngeen yar woon du ngeen tàcc ci jàkk ji. Nañu déglu lu ñuy wax suñ demee ñu jëriñoo ko rek, ñun ñëpp a bokk réew mi ndax jàmm am yan nañ ko yàlla defal. Waaye man du ma jóg pour di waxtaan dara loo xam ne dama cay tontu dara, wala ma di ca waxante dara, wala ma di ca gaaral kenn. Qaala allahu qaala rasulullahi rek ci lay wax ak olamaaw, du caageen leneen ngeen daal naa. Sëriñ bi nee na su fekkente ne bii loolu am na, kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ne bii ñoom la yàlla jox kilifteef ci réew mi, ñu seet nan la ñuy mën a doxale ba jàmm am, ku ci nekk mën a am sécurité, te loolu pour mu mën a am nguur gi ak kilifa gi na jox ñi nga xam ne bii ñoom ñoo yore tribunaux yi di atte, ak ñi nga xam ne bii ñoom ñoo war a dogal yoon yi, ñu jox leen doole joo xam ne danañu mën a wéyal yoon te kenn du def benn pression ci seen kaw. Ñi nga xam ne bii ñooy kilifay diine, ñooy kilifay diine ji, bu ñu jëfandikoo seen kilifteef ci kaw nguur gi ba tax yoon du mën a jaar, yoon du mën a dox. Ñi nga xam ne bii itam ñoo fi nekk di ay kilifay aada, wala boog ba ci kilifay nguur gi ci seen bopp, bu kenn jël doole ji la yàlla jox nga def ko barrage ba tax yoon du mën a dox. Ndax nee na al jamiu mutasawuna amama al qanun, nee na luwa su fi nekkee ñëpp dañoo war a yemoo ci kanamu luwa boobu. Nee na sunu sang sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci exemple bu leer. Dafa mas a am benn kilifa bu jigéen boo xam ne ci Quraysh la bokkoon, nekkoon di jigéen ju noble, mu sàcc gaa yi di ko déeyante ci seen biir wax ne kilifa gii day suñ dogee loxoom musiba dana am ndax kilifa la nangam ak nangam. Da ko ba gaa yi tiitee ñu ne daal xamuñu nu ñuy def, nañu seet Ousama xale la sa xaritu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñu yebal ko bu demee mu ñaanal ramm ndaw soosu nga xam ne dafa sàcc. bam dikkee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kanam gi dafa xonk cur ngir mer, ne ko yow Usama, ndax yaay ñëw di ma rammuloo ci loo xam ne yàlla teg na ci ab atteem ba noppi? xanaa xamuloo ne li alagoon ñi leen fi jiitu woon moo di ne ku tedd ci ñoom ab noble bu sàccee dañ koy bàyyi, koo xam ne kii amul dara dafay baadalo bu sàccee ñu teg la yoon def ci kawam. maa ngi leen di giñal ne Fatima mi nga xam ne mooy sama doom bu sàccoon danaa dag loxoom. kon boog sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañ bokk yëg ne ñoo bokk yamoo ca kanamu loi, loolu buñ ko defee incha allahu jàmm dana am. nee na bokk na ci itam li nga xam ne bii yëngal na réew mi moo di nañu seetaat télévision bi, nañu seetaat journaux yi, nañu seetaat rajo bi di ci def ay émission yoo xam ne danañ ci mën a yar sunu doom yaru diine yar bu am solo. ndax nee na tey am na ci ay film yu ñuy génne yoo xam ne bii la cay génn dëppoowul ak jikko, te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dañ maa yónni ngir ma matal tedd ngay jikko yi. ñu wax ne xeet yépp seenu dox ak seen jëm kanam mi nga aju ci seen jikko yu baax, bu jikko yu baaxee xeet wi danañ dem, su baaxul duñu dem. kon boog lépp loo xam ne suñ ko tegee ci télévision bi dana tax xale yi nga xam ne dañuy door a judd man cee donne ay jikko yu bon ba bu ëllëgee duñ mën a nekk maas bu baax. yooyu film ñi ngi ñaan ñi yàlla teg kilifteef réew mi ci seen loxo nañu koy censuré di ko seet bu baax a baax. wa innama al umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. nee naa yu gaa yu baax yi fi jaaroon bi duñ def lu bon duñ ko wax ci lu baax lañ dëkk suba ngoon, ñooñu doonte seen jëmm ya def nañ leen ci suuf ñu rapit seen jikko ñu rafet yooyoo fi des. loolu moo lay wan ne li Makhtar wax jikko ju rafet képp ku yilifam réew wala nga am doom war nga caa sonn ndax ñoom jikko ju rafet. seen suñu baay buñ dan wax moo di mbay. nee naa seen baay buñ dan wax moo di mbay. ku ñëpp xam la woon ca tanam. nee na ku ñëpp xamoon la ci jamonoom. mu ne kon ca tiwaawan. nee na tiwaawan la dëkkoon. di Seydil Hadj Mali di wër fu mu amee ay bokk yu mu àndal jaamu yàlla. bi Maam Alhaji Mali radiallahu anhu di wër ndax di wut bokk yu mu àndal jaamu yàlla. jaar fu nekk. jaar na béréb yu baree bari. ba yàlla indi ko tiwaawan. ba yàlla indi ko tiwaawan. mu am jamono boo xam ne bii lépp dox na diggante njabootam ak njabootu kilifay dëkk ba. Maam Alhaji Mali nag yàlla di dem ba diggante njabootam ak njabootu waa dëkk bi lépp dox seen diggante. ñu ne ruus nañu Seyd El Hadj Mali duñ ko ko wax. ñu ne ah gone yi sëriñ bi day jote naag sunuy gone waaye nag ruus nañ koo yeggee sëriñ bi. mbir ma di dox ba na toq ci nopp Seyd El Hadj Mali. waaye yàlla def mbir may royaat nag di royaat ba dugg ci nopp Maam El Hadj Mali radiallahu anhu. mu dajale ma gi dëkk ba. Maam El Hadj Mali nag ba mu ko leelee mu dajale ma gi dëkk ba. waxtaan ak ñoom. waxtaan ak ñoom. ne leen man day dama doon wër di am ñu ma àndal pour ñu dimbalante wuti yàlla. ne leen man day dama doon wër rekk ndax ma gis bokk yoo xam ne damay ànd ak ñoom ñuy dimbalante wuti yàlla. waaye yéen dama yàlla tànnal boole maag ñoom boole maag yéen. su ko defee yéen dama yàlla tànnal boole maag yéen. ma di doxandeem bu ak si ci yéen. ma di doxandeem bu yegg si fii ci tiwaawan ci yéen. ngeen war ma fat-fatin woo xam ne dana ci sama laaxir ak sama àdduna dana ci defaroo. ngeen war ma fat-fatin woo xam ne sama laaxir ak sama àdduna dana ci defaroo. ndax ma man ci am ngërëmal yàlla. ndax ma man ci am ngërëmal yàlla. xew-xew am bu nekk sama diggante njaboot ak seeni njaboot. yàlla def na xew-xew-xew ci sama diggante njabootu bopp ak seen gos. te ma war a bokk ci ñi nga xam ne su ko yàlla dee laaj te ca lay bokk. te ma war a bokk ci ñi nga xam ne bu yàlla yi laaj xew-xew boobu ëllëg responsable laaj. ngeen am ci man kersa nëpp ko ba ma dem ca kanamu yàlla. yéen nag ngeen di am ci man kersa ne du ngeen ma ko wax ma lijjanti ko teel. xanaa nar koo nëpp ba ma dem ci kanamu yàlla. te su boobaa xaw ma fu may jaar ba raw. te bu boobaa kanam yàlla nag ku ba xas dem xamoo foo jaar ba raw. su dee loolu rek. bu fekkee nii rek laa nar a dëkkeeg yéen. ma taggu leen te wuti feneen koo xam ne fii doxalin wa du mel noonu. ah ma taggu leen wuti yeneen bokk yoo xam ne ëllëg nañuy dëkkeeg man nañuy doxaleeg man du mel nii. yal na yàlla boole xol yi. kon yal na yàlla boole xol yi. yépp ñi ko sabab mooy ñàkk andugu dëggu. Sëriñ bi nee na boo gisee yi xew yépp te gën a lunu li ko sabab mooy ñàkk andugu dëggu. Waaye su andugu dëggoo. Waaye bis bu andugu dëggoo dugg woon. Ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem. Ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem. Du ñu perdre benn bien. Kon day sunu benn koom wala sunu genn ganjar duñ ko ñàkk. Waaye su fekkee ne bàyyiwuñu lu yàlla wax ne nañ ko bàyyi. Waaye bu fekkee bàyyiwuñu nag li yàlla ne nañ ko bàyyi. Danañu dem ba perdre suñu bien. Daañu dem ba sunu ganjar day nu ñàkk ko. Yàlla nee na ngeen wattu tiiraayma. Yàlla nee na ngeen wattu nag warante wala juuyoo. Ak xëccoo. Ak xëccoo. Ko def selu ngeen yonjax. Su ko defee su ngeen ko bàyyiwul day yonjaxaleen cay fet. Yonjax moo di échec. Yonjax ci wolof moom la tubaab yi wax échec. Su ngeen defee échec. Su ngeen defee échec nag. Ngeen perdre seen bien ak seen lépp. Su ko defee seen lépp ngeen di ñàkk ñàkkaale seen ganjar ca biir. Yàlla yàlla boole xol yi ba mu ndox mi dellu fa mu daan jaar. Kon sëñ bi ne yàlla yàlla boole xol yi ba ndox mi dellu ca balluwaay bu njëkk ba. Moussa Makhtar dolli tuuti te ko. Makhtar mu ne nga dolli tuuti nag door a taxaw. Kon ñi ngi wéy ci liñ doon wax ci film yi. Télévision bi dafa nekk jumtuwaay boo xam ne ni mu mënee jàngal nit ki pour mu yeewu noonu la mën a yàq. Sëriñ bi nee na nag mu sànni foofu tuuti kaddu. Ñun alquran daf ñu joxoon na ko xay. Nee na nun alquran joxoon nanu xayte. Suñu juddu yu rafet yi joxuñu ko. Suñu juddu yu rafet yi joxuñu ko. sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee mu ñëw. sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee mu ñëw. jikko yemu fi fekkoon te ñu dëppoog l'islam waxu ca dara. ba mu ñëwee càmbar yi fi jikko yi mu fekkoon nag nit ñi ca mu dëppoog l'islam da ko faa bàyyeeg ñoom. xay moo di civilisation. nee na xayte mooy civilisation. bokk na ci li nga xam ne moo ñu lor. sëriñ bi nee bokk na ci li ñu lor nag. xayuk Sénégal ak xayuk Kadior ñu ne ko fi tegg. ñu bàyyi fi xayuk Sénégal ak xayuk Kadior ne ko fi tegg. di jëli yeneen civilisation yu bàyyi ko ci bitim réew. bit doobu toppatoo ji nag civilisation bu nu bàyyi ak xay gu nu bàyyi ko ca bitim réew. te lañ ñu andil kat moo di la nga xam ne ñoom ñëpp unanimité daje nañ ne bu mu fi xewatu. te kat ñoom lañ ñuy jëlee la ca bitim réew indi mooy saarit ma nga xam ne. ñoo ñeek nu ko jëlee ci ñoom ñoom dañoo daje woon ne lii moom bu ko fi kenn gisati. mu di mbalit moo xam ne dañ ko bale ci seeni dëkk ñëw sotti ko ci suñu kaw ñu sëgg ñu sotti ko ci. mu mel ni mbalit moo xam ne dañ koo bale ci réewum jàmbur ñëw nu sëgg suñu gannaaw ñu sotti nu ko. waxuma ne bu ñu àndandoo ak wa bitim réew. sëriñ bi ne waxul ni day bu ñu àndandoo ak bitim réew. ñun ñëpp jaamu yàlla lañu. ndax noog ñoom ñëpp jaami yàlla lanu. nañu collaborer te kenn ku nekk ñu bàyyi la ca la tax yàlla bind la. waaye nanu lëngoo rek nanu lëngoo te ku ne nu bàyyi naag bàyyi laag na la yàlla bindee. su dee ci commerce ak lu ko niru. bu dee ci jaay ak jëndoog lu niru loolu. waaye nag su dara desulee. waaye nag bu dara desulee nag. lu dul ay jikko. lu mooy ay jikko nag. jikko yii ñu jure. jikko yii nu sunu maam yi jure. suñu diine santuñu ko. sunu diine dellu nu ko sant. ñu jàpp ca loola. waaye nag jàpp ca loola. ñoom it ñu jàpp ca la leen doy te bañ bu ñu bañ a tojante bopp. waaye ñoom it ñu jàpp la leen doy nag te tojante bopp ak ñoom du nu ci fekk. am na aflaam yoo xam ne mi nga génn. nee na am na film yuy génn nag. xaw yi ko nga ca. léeg-léeg nga gis jigéen ju xaweeku wala góor. ak def loo xam ne lii ngor ak diine bañ na ko. wala ñuy defante loo xam ne ngor ak diine ko bañ. loolu loolu daal. man daal dama jàppee sama bopp benn mbedd mu mag. nee na moom dafa jàppee boppam mbedd mu mag. ay këram ko seq. ay kër seq ko. ci ndeyjoor ak càmmoñ. ci wàllu ndey joor ak wu càmmoñ. ñu ne ma bu ci romb benn kër bu yàqu boo ci romb mu yàqu loo ci man ci defar def ko. ñu ne ko Abdou Diarra ci mbedd mi di xool ndey joor ak càmmoñ kër goo fi gis mu yàqu daal loo ci mën na ko ca daj ba mu defaru. kër yi mooy ban. kër yooyu muy junj mooy yan. mooy wàllu doomu aadama. mooy wàllu doomu aadama. ak wàllu yàlla wi nga xam ne moo war doomu aadama ci yàlla. ak wàllu yàlla wi war doomu aadama ci yàlla. muy loo romb ci loo xam ne lii dana andi jaamaar loo yow Abdoul Aziz. Ñu ne maanaam aji digle ne ko yow Abdou Dall lépp loo romb loo xam ne jaamaar loog doomu aadama yi mën na caa sababoo. Waxuma sax sa bokki Sénégal waaye foo ko déggate man ca dara. Waxuñu sax bokk yi nga bokk dëkkal réewum Sénégal waaye bitim réew moo ko dégg sax te man ca dara. Lu mu ci doon def ci sa kemtalaayal kattan la ca des bàyyi ko ci loxol yàlla. Fu mu fuxee daal def ci sa kemtalaayal kattan la ca des nga bàyyi ci loxol yàlla. Kon nag lépp loo xam ne dégg naa ko ci Sénégal mu di jaamaar loo. Mu ne kon nag lépp lu mu dégg ci réew mi ñuy wax Sénégal mu di jaamaar loo. muy takk-takk doonte le benn guuxu ndox la moo doon sawee sama bakkan war naa ko sotti ci xalwa. nee na muy takk-takk loo xam ne su fayul di musiba doonte guuxu ndox la yore boo xam ne su ko wanaasuwul maanaam loru moom moom daal na ko xëpp ca xalwa rek ndax mu fay jàmmaam. ndax daw la yàlla wax wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa. dëgg la suñ ne ko ma Abdou ndox mi lu tax naanoo ko xanaa fayee ko xal wi mu ne ah xanaa la yàlla wax a tax ma def ko. wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan waalamu an allaha shadidu liqaabi. dawal fitna joo xam ne dafa nga ne yow doonte doonoo ci dara wala sa kenn doonoo ci dara it bu nawee dina la tiqal. wala ma def ko boog ngir Seydouda Jibril. wala boog sëñ bi nee na mu def loolu ngir Seydouna Jibril alayhi salaatu wa salaam. seetal Seydouna Jibril daraja ji ko yàlla jox. seetal Jibril daraja ji mu am fexe bay ndawal yàlla. waaye am na juróom-ñaari yëf yu yàlla jagleel doomu aadama. waaye nag yàlla ngi yenkewal doomu aadama juróom-ñaari yëf yoo xam ne. bokkoon na ca benn boo xam ne bi taxoon na. Jibril jaral na ko mu génn ci kooru malaaka te nekk doomu aadama. benn nga ca bu am njëriñ boo xam ne ba Jibril yëree njëriñ yi ca biir ngeejoo woon a génn ci kooru malaayika ni mu foore nekk doomu aadama ndax mu mën a am loolee. te mooy defar yàqu-yàqu bu nekk diggante ay bokk. te mooy diggante ay bokk yu am yàqu-yàqu nga defar ko. bi ci des. sëriñ bi ne bi ci des. moo di wàllu diine ji. mooy wàllu diine ji. man aw ma sulta aw ma say fara. nee na moom amul kattan amul sañ-sañ. sulta mooy am baat ak pouvoir boo xam ne yow yaay war a wax nit ñi def yaa war a tere ñu bàyyi aw ma ko. sulta mooy baat boo xam ne yaa am sañ-sañu wax ñu digle ñu def wala nga tere ñu bàyyi. aw ma say tara say tara mooy domine ay nit ba loo xam ne bëgg nga ko moom la ñuy def lu la neexul ñu bàyyi. nee na loolu ñuy wax say tara yi di firi. don maanaam yilif ay nit not leen ba loo wax la ñuy wax loo def la ñuy def loo bàyyi ñu bàyyi. waaye xanaa ci société bi la bokk. waaye nag yooyu yépp bu ko ñàkkee it nag xanaa bokk li ci société bi nag. société bi bëgg naa mu dox ndax sama code part su génnee maam lu ma dund. nee na bëgg na société bi dox ndax yàlla code part bi mu ci am su ñëwee duun ba mu am lu mu dundee. dund ci wàllu àdduna. su ko defee mu dund ci wàllu àdduna. dund ci wàllu laaxira. dund ci it ci wàllu laaxira. ne man naa kayte sama lam ne naa jéem a sawee sama bopp saw ki peut. nee na man naa téye boppam jéem a sawee boppam rek boppam doy ko sëkk. waaye loolu fasu ma ko yéen def ci Sénégal. waaye moom fasul yéenee dundee noonu ci réew mi. waaye nag lépp loo xam ne lii jéem naa ko ci te manuma ko te am loxo yu mu nekk te su ma fa jaaree la ma ca bëgg danaa ko am réew mi am ko danaa ko jaaree ca ñoom. waaye nee na lépp loo xam ne sëpp na ko te xam ne moom bu ko jéemee it du sotti du am kattan gi bu gisee loxo yoo xam ne yii ci ñoom la soppikuk loolee nekk wala ci ñoom la fajuk loolee nekk moo xam ci réew mi la ci jëmm yi wala yeneen du ca bañ a jaar moom ba am li mu bëgg. su dee ci wàllu diine ji doomi soxna yi laa ci mën a waxal ne leen nangam ji dañu daje seet ko. nee na bu dee ci diine ji doomu soxna yi la mën a daje ne leen nuqtaani nii de nan daje seet ko. te itam ñu teg ñi sect yi fële. te nee na nag bu loola xewee nan teg tariqa yi fële. ñu teg yi nga xam ne ay ngir la. nee na ñu teg ngir ya fële itam. waaye ñu tëral amaamana ak chariata wa sunnata. waaye nag ñu teg ci sunu kanam ak tey chariata ak sunna. wal kitaaba. nee na ak alquran. ñu gëstu. su ko defee ñu gëstu. borom xam-xam yi lëñ bët. borom xam-xam yi lëñ bët ate yi. ba ne li ñu bëgg day du mën a am lu dul ci condition nangam condition nangam condition nangam. ba ne li ñu bëgg daal mënu ñu koo am lu ma ci sart sangam ak sangam ak sangam. Ñu ne nañ seet ne ko mën nañ ko satal ñun ci suñu bopp. Ñu ne kon ñun ci suñu bopp fii nu toog nañ seet suñ ko mënee satal. Ñu seet ko. Ñu seet seetaat. Mën ko defar. Mën koo defar. Ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dénk xam-xam ak sharia. Ñoom kilifa yi yàlla dénk xam-xamu sharia ak sharia. Kenn ku nekk si misa mbubam daraja. Kenn ku nekk si misa mbubam daraja. Fas yéene wuutu yàlla ci jaam yàgg sallallahu alayhi wa sallam. Fas yéene wuutu yàlla ci jaamam yàgg sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wi. Ñu ne lii day suñ ko tëralee réew mi dara dox. Ñu ne nii day buñ ko tëralee nii réew mi dox. Waaye amuñu pouvoir buñ ko doxalee. Waaye nag amuñu sañ-sañ boo xam ne daañu ko ko doxalee. Kon fan la ñuy dellu. Kon fu ñuy dellu. Dañuy dellu ci nguur gi nga xam ne hum aswatullahi fi ardihim. Nee na kon dañuy dellu ci nguur gi nga xam ne ñooy baatu yàlla ci jaamam ñi wala ñooy yar yàlla yi jubbanti jaam ñi. Ñu dajaloo. Su ko defee ñoom ñu dajaloo. Seet ci suñu biir ñu am tëjin am yar mën a waxante ak kilib. Tànn ci seen biir nag ñoo xam ne daañu ya am yar ami tëjin xam ni ñuy waxee kilib.